دا ڈلی د غازیانو سپیسلی کروانو نا داش نشن بیرغونا پتور غرور پاندی داش نشن بیرغونا پتور غرور پاندی قطار قطار زوانان سنگر پلو روان دیوا قطار قطار زوانان سنگر پلو روان دی دا ڈلی د غازیانو سپیسلی کروانو نا داش نشن بیرغونا پتور غرور پاندی داش نشن بیرغونا پتور غرور پاندی قطار قطار زوانان سنگر پلو روان دی وا قطار قطار زوانان سنگر پلو روان دی تورن امان الله خوبمن امیر د جهادونو خاغلی شخصیات دی فاتح د سنگرونو خاغلی شخصیات دی فاتح د سنگرونو قرار زمون د زړونو عزت مو د کورونو ساتلی د پلرونو بچی د احمد خان دی ساتلی د پلرونو بچی د احمد خان دی قطار قطار زوانان سنگر پلو روان دی وا قطار قطار زوانان سنگر پلو روان دی وا قطار دا ڈلی د غازیانو سپیسلی کروانو نا داش نشن بیرغونا پتور غرور پاندی داش نشن بیرغونا پتور غرور پاندی قطار قطار زوانان سنگر پلو روان دی وا قطار قطار زوانان سنگر پلو روان دی زومر غازی حملی لکمین کڑی پا دخمنا شڑی باپ تر پکو غلیم لخ پل مسکن و شڑی باپ تر پکو غلیم لخ پل مسکن هم دائی را دی دی نیولی مرچی دی پریکلی حملی دی دمخی طول بازان دی پریکلی حملی دی دمخی طول بازان دی قطار قطار زوانان سنگر پلو روان دی وا قطار قطار زوانان سنگر پلو روان دی جبہ مشعل حق دا ظلمی آتلان دی آبادم پراشد سنگر ناد میدان دی آبادم پراشد سنگر ناد میدان دی دا حزب اسلامی دے شعار ایمانی دے گزار طوفانی دے ظلمی فدایان دی گزار طوفانی دے ظلمی فدایان دی قطار قطار زوانان سنگر پلو روان دی وا قطار قطار زوانان سنگر پلو روان دی دا ڈلی د غازیانو سپیسلی کروانو نا داش نشن بیرغونا پتور غرور پاندی و داش نشن بیرغونا پتور غرور پاندی قطار قطار زوانان سنگر پلو روان دی و قطار قطار زوانان سنگر پلو روان دی سلام پا عمری بادر بادی مدام و ولاړ چې د دښمن مخې ته هر وخت په میدان و ولاړ چې د دښمن مخې ته هر وخت په میدان ناری د تکبیرونو لجی ګوج ګورونو جذبې د غیزونو زبلې دښمن اندی و جذبې د غیزونو زبلې دښمن اندی قطار قطار ځوانان سنگر په لور روان دی و قطار قطار ځوانان سنگر په لور روان دی غازی نصره د تورو غروز مری دی جهاد کوي په ملای سخ کولای نلګلی دی و جهاد کوي په مینا سخ کولای نلګلی دی لیکم واعظی شعرونه هیبتی ستایم پر غازی زمونږ تکړه ځوانان دي ستایم پر غازی زمونږ تکړه ځوانان دي قطار قطار ځوانان سنگر په لور روان دي وا قطار قطار ځوانان سنگر په لور روان دي دا ډلې د غازیانو سپېڅلې کاروانونه دا شنه شنه بیرغونه په تورو غرو روان دي دا شنه شنه بیرغونه په تورو غرو روان دي قطار قطار ځوانان سنگر په لور روان دي وا قطار قطار ځوانان سنگر په لور روان.